A continuació us oferim l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Una agenda sardanista que comencem al barri de la Ciutat Vella, en concret a la Biblioteca de Catalunya, al carrer de l'Hospital número 56, on divendres a les 8 del vespre hi haurà la inauguració de l'exposició Sardanes Amunt, amb motiu de la capitalitat de Barcelona de la sardana del 2014. Al final, petit concert de sardanes amb el piano que va ser propietat d'Enric Granados. Això és demà divendres a les 8 del vespre i pel que fa diumenge a les 12 del migdia hi haurà una altra ballada de sardanes, en aquest cas a l'Eixample, al carrer del Marquès de Campo Sagrado, cantonada amb el carrer del Comte Borrell. En aquesta audició hi actuarà la cobla Ciutat de Terrassa. I aquesta és l'agenda per aquest cap de setmana. Amics, estem arribant a la fi d'aquest programa i per tant ens anem acomiadant fins la propera setmana. Agraïm als col·laboradors d'avui, Jordi, Susana, Eduard, Francesc i l'equip tècnic de Ràdio Trinitat Vella. Us donem les gràcies per haver-nos escoltat i també us recordem que aquest programa d'avui serà reproduït en diferit el dissabte i el diumenge propers a les 9 del matí. Informar-vos que la web pròpia de Foment és www.fomentsardanista.entitatsbcn.net. I finalment, escoltem un trosset d'una sardana fins a acabar la programació. Adeu-siau! Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. Són les 12. Notícies en xarxa. Bon dia, us parlem Quim Ortí i Sergi Ribas, una cinquantena de sindicalistes de la CGT i treballadors de l'Hospital Joan 23 de Tarragona s'han tancat aquest migdia, per sorpresa, a la seu dels Serveis Territorials de Salut de Tarragona. No abandonaran la delegació fins que el departament els doni una data d'ampliació del servei d'hemodinàmica. La nova ràdio, Josep Cartanyà, molt bon dia. Bon dia. La tancada dels treballadors a la delegació de salut serà indefinida fins que n'hi hagi data. Conxi de Tera, portaveu del sindicat CGT a l'Hospital Joan 23. No marxarem d'aquí sense que ens doni una data d'obertura. Pensem que les vides que corren perill no poden esperar que el conseller vingui el dia 29 a províncies a anunciar una data. Les protestes s'intensificaran aquest cap de setmana. Demà divendres a les 6 de la tarda, la coordinadora d'entitats de Tarragona ha convocat una concentració davant de la delegació del govern que compta amb el suport de tots els partits menys Convergència i Unió i dels sindicats UGT i Comissions Obreres. Dissabte, a 2:15, els sindicats han convocat una manifestació que començarà al barri de Torreforta en record de la farmacèutica.